50 languages. 72. 72. وجوب فعل شيء. ಏನಾದರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. يجب علي. ಅವಶ್ಯ, ಬೇಕು. علي أن أبعث الرسالة. ನಾನು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು. علي دفع نفقات الفندق. ನಾನು ಆ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. عليك أن تستيقظ مبكرا. ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲೇಬೇಕು. عليك أن تعمل كثيرا. ನೀನು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. ನೀನು ಕಾಲನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. ಅವನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. عليه أن يصلح السيارة. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. عليه أن يغسل السيارة. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. عليها أن تتسوق. ಅವಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. عليها أن تنظف الشقة. ಅವಳು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. عليها أن تغسل الغسيل. ಅವಳು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯಬೇಕು. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. عليكم أن تنتظروا الحافلة. ನೀವು ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. عليكم أن تنتظروا القطار. ನೀವು ರೈಲುಗಾಡಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು.